Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, geçen dersimizde, sohbetimizde 7. sözün sonundaki salavat-ı şerife ve duayı okumuştuk. Ona uzun olduğu için o duaya biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi o mübarek, güzel duanın ve salavat-ı şerifenin geri kalan kısmını beraberce okumaya devam edelim, çalışalım efendim. Allah kabul etsin. Ve siracı vahdetike, senin birliğini gösteren, senin birliğini anlatan, bütün olaylara, hadiselere senin birliğinin mührünü vuran ve onun nazarıyla bakıldıkça senin vahdaniyetin görülen lamba, kandil odur. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle bir lamba, öyle bir kandil, öyle bir güneştir ki o aydınlıkta daima Allah'ın bir olduğu görülür. Nereye baksak Allah'ın varlığı, birliği hissedilir. O lamba, o kandil, o nur olmadan insanlar şirke düşerler. Şirkten azade kalamazlar, kurtulamazlar. Çeşitli peygamberlerin dinlerine, yollarına gittiklerini söyleseler bile şirkten kurtulamazlar. Vahdetin siracı, vahdaniyeti ilahiyenin lambası, güneşi odur. Fi kesreti mahlukatike. Evet. Mahlukatın çokluğu, çeşitliliği içerisinde zihinlerimiz, kalplerimiz, her şeyimiz dağılıp gitme tehlikesiyle karşı karşıyayken, yani biz çeşitli mahlukatı, varlık alemini, fizik alemini, kimya alemini, gökleri, yeri, her şeyi gören, seyreden bir varlığız, insanız. Pek çok şeyi sevebiliriz. Zihinlerimiz, kalplerimiz, sevgilerimiz, marifetlerimiz, bilgilerimiz her alana dağılıp çok geniş bir alana yayılabilir. Ama bu geniş aleme yayılmış bakışımızı bir noktaya, vahdaniyeti ilahiyeye toplayacak olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Yoksa biz kesrette boğulur gideriz. Sevgimiz her şeye dağılır, toplayamayız. Biri göremeyiz. Allah'a muhabbeti, Allah'ın marifetini bilemeden dünyadan gelip geçebiliriz. Nazarımızı teksif etmemiz gereken gerçek noktayı o bize gösterdi. Ve kâşif-i tılsım-ı kainatike. Bu kainat kolay anlaşılamaz, kolay bilinemez sırlarla, esrar ile doludur. Bu kainat neden yaratılmıştır, nasıl yaratılmıştır, nereden gelip nereye gitmektedir? Bu koca gök cisimleri nelerdir, nedirler? Burada, bu alemde yaşayan canlı cansız varlıklar nedirler? Her birinin anlamını keşfeden anahtar kelime, anahtar hakikat Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. O anahtar kelimeyi, o anahtar hakikati buldunuzsa kainatın tılsımları açılır. Ya Rab, Muhammed aleyhissalatu vesselam ile kainatın esrarını bize aç. Varlığın esrarını bize aç. Amin. Varlığın esrarı sensin. Seni tanımamıza vasıta vesile olan Muhammed aleyhissalatu vesselama da minnettarız. Sana şükürler olsun. Ve dellal-ı saltanat-ı rububiyetike. Ya Rab, her padişahın saltanatını ilan eden dellallar vardır. Davullar, zurnalar vardır. Onun taburları, askerleri vardır. Senin rububiyetinin, uluhiyetinin, her yere hakim olan varlığının, saltanatının dellalı, ilancısı, herkese duyuran, herkese tanıtan, senin saltanatını tanıtan, sana itaatin yolları nasıl olur, sen nasıl bilinirsin, onu bize öğreten Muhammed aleyhisselamdır. Padişah sensin, senin dellalın, saltanatının dellalı Muhammed aleyhisselamdır. Ne güzel, onun sesini, soluğunu duyduk, sana doğru yöneldik Allah'ım. Ve mübelliğ-i marziyatike, sen neden razı olursun? Seni razı eden şeyler nelerdir? İnsanlar nasıl hareket etseler razı olursun? İnsanlar neyi bilseler razı olursun? Senin memnuniyetin, mukaddes memnuniyetin, mukaddes rızan neyin üzerinde dönüyor? Onu öğreten, tebliğ eden bize o oldu. Onun içindir ki biz de müminler olarak senin rıza-i şerifini arayan insanlar olduk. Ya Rabbi, makamların, mevkilerin en yükseği senin rızandır. Seni razı etmek kadar güzel bir şey olamaz. Bizi rızana ulaştır. Ve muarrifi künuzi esmaike. Allah'ım, senin mübarek isimlerin, bin bir ismin, bütün kainatın hazineleridir. Bütün kainat o hazineden coşup gelmektedir. Varlık, senin Halik isminden, yaratıcı isminden akıp gelmektedir. Halik isminle, sıfatınla kainatı, her şeyi, hepimizi yarattın. Çeşitli isimlerinle, sıfatlarınla bize şekil verdin. Hay isminle hayat verdin. Basir isminden göz verdin. Bin bir isminle kainatı şenlendirdin. Kainatta ne varsa, ne hadise varsa, ne hakikat varsa senin mübarek isimlerindendir. Esma-i Hüsna'ndandır. İşte o hazineleri bize öğreten, o hazineleri keşfetmemizi sağlayan, ki o isimlerindir hazine, işte onu Muhammed aleyhissalatu vesselam bize öğretti. Ve muallimi ibadike, böylece kullarına muallim oldu Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Hepimize muallim oldu, öğretmen oldu. Senin razı olduğun, senin memnun olduğun, senin istediğin her şeyi o öğretti. Ve tercümani ayatike, senin Kur'an'ındaki ayetleri, ayet ayet o şerh etti, bize anlattı. Kur'an'ın ne anlama geldiğini ondan öğrendik. Hadis-i şerifleriyle, mübarek sözleriyle Kur'an'ı tefsir etti. Allah'ım, senin bir de kainatında, yarattığın varlıklarda, olaylarda ayetlerin var. Her olay, her varlık senin ayetindir. Her varlığın ne anlama geldiğini, her olayın ne anlama geldiğini o bize tercüme etti. Ölüm nedir, hayat nedir, dünyaya gelmek gitmek nedir, akıl nedir, kalp nedir, sevgi nedir, ana nedir, baba nedir, her şeyin hakikatini ve kıymetini ondan öğrendik. Senin kainattaki ayetlerinin tercümanı da odur. O bize anlattı. Ve mir'atı cemali rububiyetike. Rububiyetinin, yani bütün kainatta hüküm ferma olan yaratışının, besleyişinin, tanzim edişinin, tedbir edişinin, her olayı, her işi tedbir edişinin, rububiyetinin cemalidir, güzelliğidir. Aynaya aksetmiş şeklidir veya aynasıdır Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yani senin rububiyetin adeta Peygamberimiz Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama aksetmiştir. Biz onda gördük senin rububiyetinin güzelliğini. Ve medar-ı şuhudike ve işhadike. Allah'ım sen her şeyi gördün, bizzat kendin gördün. Yarattığın şeylere önce kendin şahit oldun. Ve yarattığın şeyleri önce kendin sevdin, mukaddes muhabbetinle. Ve sevdiğin, razı olduğun şeyler içerisinde elbette ki en çok razı olduğun varlık ve peygamber ve kulun Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. O senin şuhudunun medarıdır. Nazarının üzerinde gezdiği, şefkatle gezdiği zattır. Ve kainata ve bütün alemlere sen Peygamber Efendimiz'i insan diye, kul diye, kul böyle olur diye, insan böyle olur, mümin böyle olur, Allah'ı seven insan böyle olur, Allah'ın razı olduğu insan, kul böyle olur, en yüksek ahlak ile mümtaz olan insan böyle olur diye şahit olarak gösterdin, işhad ettin, hepiniz buna bakın dedin. Numune-i imtisaliniz budur dedin. Ve onu bütün alemlere şahit kıldın. Ve Habibike, o senin sevdiğin kuldur. Evet. Sevginin en çok temerküz ettiği insandır. Senin sevgin her şeye şamildir. Ama özellikle İnsanlar içerisinde en çok sevdiğin insan odur, Resulündür, Habibindir. Öyle bir Resuldür, öyle bir elçidir ki Muhammed aleyhissalatu vesselam bütün insanlığa gönderilmiş, bütün insanlığı sana davet eden, bütün insanlığı güzelliğe davet eden, hakka, doğruya davet eden, gerçek insanlığa davet eden, hukuka davet eden, odur, öyle bir elçidir. Sana davet etti. Erseltehu rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdin onu. Sadece Araba, Aceme, Türk'e değil, Kürt'e değil, bütün dünyaya, bütün insanlığa rahmet diye gönderdin onu. Bütün alemlere, insanlara, cinlere, meleklere, her şeye rahmet diye gönderdin onu. Hayvanlar da onun şefkat ve rahmetinden, onun getirdiği dinin güzelliğinden hisse alırlar. Her şey onun memleketinde rahat eder. Herkes onun güvenli memleketinde rahat eder. Onun dininin, güzelliğinin estiği her yerde insanlar mutlu olur, canlılar mutlu olur, her şey güzel olur. Öyle bir rahmet diye gönderdin onu. Onun ruhunun, raihasının eksik olduğu her yerde insanlar acı içindedirler, ıstırap içindedirler, çile içindedirler, öyle cehennem içindedirler ki, eğer bilselerdi, Kur'an ile Muhammed aleyhissalatu vesselam ile olan hayat ne kadar güzeldir, bir bilselerdi, onunla olan hayatın cennet olduğunu, onsuz hayatın cehennem olduğunu o zaman anlarlardı. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım onun mübarek âline, onun akrabalarına, en yakın akrabalarına, aile efradına ve onun ashabına, onunla beraber olan, ona arkadaşlık eden, onunla beraber hizmet eden, onun dinini her yere taşıyan âline, ashabına beraberce rahmet eyle, selamet ihsan eyle. Amin. Ve alâ ihvânihi minen nebiyyîne vel murselîn. Peygamber Efendimizin kardeşleri sayılan bütün nebi ve mürselîn, peygamberlere, hepsine salat ve selam eyle, rahmet eyle. Ve alâ melâiketkel mukarrabîn. Sana yakın olan melekler üzerine, meleklere de rahmetinle muamele eyle. Ve alâ ibâdike sâlihîn. Allah'ım bizi salih kullarından eyle ve Muhammed aleyhissalatu vesselam hürmetine bize de rahmet eyle. Bütün salih kullar üzerine olsun salatu selam. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.